بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إحلال المطلقة ثلاثا وما عليها فيه من التغليظ باب بيان حكم إحلال المطلقة مد اللفري حلالين تيدا ثلاثا سدح لغفري حلالين تيدا وحكوي مد عدين تيسيب أباب يهي وما عليها إلا حلاليه ونينك يدي هر الله حلاليه وما عليها يوحكر كيدا فيه كان لحديث أو من التغليظ أتكين يعني بعض النسخ وما عليها ما شاس أو حليها وما يعني وما علي هذا ملها يعني وحكسوا يعني إحلال كاس كجير أو أتكين أو أدلو أتكي أي أبابيه يعني محلل كقفك حلالين أيها وين سدح لغفري سينين كيدي ورأقول الله بطوصا درتيد أقور سناي أما ميدا الدل بيسو إيادا لفتيدا سيداس وحكوي مد أبابيه وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحول عن ذي الواشمة مد وشمك سمينيس واسدردريس وجركيد وكسويريس مرك والموتشمة مد ضلبيس والواصلة مد حريرينيس تنت تنكو حريرينيس والموصولة مد اللو حريرينيس وآكل الربا ربا مدك عناية وموكله كان عنسينا والمحل مدك حلالين والمحلل له كان لو حلالين والمحل والمحلل له دواء محل شاهد مرك والمحل والمحلل له اللبذي كان حلالين كان لو حلالين اللبذي من يدنب إليه هو أنت اللفتي إذا وحواك قارا يعني هذا يدو سيداس ربطو لكن إذا علماء وحير أهدان إرادة إذا ربيد إذا وحوينكم الرسماء يعني وإذا طلاقة بقعنت وقمجر وإذا دين إسك قرسته إيو قرسته ننكي هوري سي أقول لابطو ننكان لباد إساقا هدور فرق فرين كان ننكان لباد إساقا قعنت كويس هدور دون إذا ساق قرسته بونا فرينين هدي أونا فرين وحي إيربتين مقاريس iyada marka iraadadeeda iyo rabideeda wax weyn kuma xornaanaa walidalik hadiidki shalay aan marayne waxa ku jirtay la'allaki turidina an tarji'i ila zawjiki ninkaagi hore inaad u laabato inaad rabta laga yaabay hadana iyadoo iraadadaas ay ku jirtay nabiga waxba kama soo qaadin bal wuxuu yiri ila aad jimaac u dhaco waxba laabanayo adam iyadaba dalaaqa dambe gacanta uu ugu jirin wax weyn ma aha iyada markuu xeyd labada nin marka ayaa inay ku heshiyaan ay khatar tahay lacnadana marka sheyga waajibsanaa waa inuu xaraan yahay marka taqliid ka meesha uu ku jira qaal babu waajahati ar-rajul ninka inuu kala hor yimaado al-mar'ata haweeneyda bi talaaqi furin waajahada marka macneedu waxay tahay inuu toos oo furin ku maqashiyo oo uu furiinkii kala hortago bikhilaafi intuu u qori lahaa yani iyadoo maalan maqan inuu intuu u qoro dad ugu dhiibo marqaati wax lamid intuu u sameeyo waa ka duwan tahay muwaajahada waa inuu toos ula qaabilo dalaaq oogaana marka qalbi jab iyo yani waxyaaba marka iyada qalbi jab ku noqon karaa dhici karto marka saa darteed ma banaantahay arrintaas mase ma banaana taasuu ka hadlaa marka وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث حديث كما هذا أنصوم مرني صحيحين ووريناين لكن والمحلل والمحلل لهم وريناين ترمذنا حديث كما ووريي وحنير هذا حديث حسن صحيح وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي qaala sa'altu zuhriya, waxaan su-aalay can illatii haweentii istacaadat min rasuuli illahi sal allahu wasalam, ilaahay ka magan gashay nebiga, oo acuudu billaahi minka tiri. Fa qaala waxa uu yidhi, akhbaranii curwatu can caaishata anna alkilaabiyata, haweenta marka qabiiladaa ka dhalatay alkilaabiya, sidaas aada riwaayada dhigan. Ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi, alkilaabiyatu khalatun wa inamaa hiya alkindiyatu, waa kindiya qabiiladeeda marka waa reer kindi, ee kilaabiya ma aha, wahan baa meeshaas marka ku jira. Fa kaanama alkalimatu tasaxafat, waxaa laga yaabaa kelmaddu inay tasxiif uu ku dhacay. Markaabuu haddana wuxuu yidhi, nacam lilkilaabiyati qisatun ukhraa bay leedahay, dakaraha ibnu sacdin fi ṭabaqaat, uu ku sheegay ibnu sacd. Tayib, lama dakhalat cala nabiyi sal allahu calayhi wasalam, nebiga markay usoo gashay, qaalat waxay tidhi, acuudu billaahi minka, ilaahay baan kaa hoos galay, yallan kaa magan galay. Fa qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi, laqad cudti, waxaad magan gashay bicadiimin, ku weyn ayaad ku magan gashay. ilxaqii biahlikii, ehelkaaga haleel, gurigiini aad. Marka laba masalo, hadda masalada uu keenay waxay tahay, rasuulka sal allahu calayhi wasalam haweentan markuu furaayey waaba kala hortegay fureynta, ilxaqii biahlikii. iyadii baana marka waxaa ka muuqday marka sabab inay u ahayd oo iyada ay waxaan ka yimaadeen. ilxaqii biahlikiina wuu keeni doonaa, ninku hadduu naagta yidhaa orodo gurigiini aad, ma furmee mase ma furmayso, kinaayo waay. hadduu furidka wadana waa furmee, hadduunan furidka wadinna ma furmayso. waa taas marka baab buu u yeeli doonaa. qaala baabu, marka muwaajahatu rajuli aalaaqa, muwaajahatu rajuli lilmar'ati biطalaaq, waa inuu banaan yahay. qaala baabu irsaali rajuli, qofka diriddiisa, ninka inuu diro ilaa zawjatihi, xaaskiisa oo u diro biطalaaqi, furiin oo u diro, oo iyadoo maqanba uu furo oo furiinkii uu u diro. qof buu marka wuxuu leeyahay ogeysii oo u sheegay, bilaahi inaan furay, intuu markhaati ay wax sameeyay kaasaa sheegaya marka, ama warqad buu ku qoraa, dalaaqii waa u diraa marka. laakiin dalaaqa warqadda lagu qoro isaga, haddii aan lagu dhawaaqin, culimada shaaficiyada kinaaye, min baabi alkinaayaaday geliyaan, waa maxaa ka wadaaya laleeyahy waxaan aada meesha ku dhigtay. dadka qaarna markay wax qoraayaan waa hingaadiyaan, waa hadlaayaan. haddii marka markuu warqadda qoraayo uu yidhaa heblaayaano hebel hebel ah, heblaaye hebel hebel, waa furay. afka hadduu ku yidhaa uuna sii qoro, ee waa furmay marka, iyada dalaaq sariixaba ku dhacay. laakiin haddii uunan sidaas yeelin, ee uu keliya isagoo aamusan qoro, hadhow marka qoriddaasi min baabil kinaayaad may gelay, mise waa sariix, waa kinaaya. ayib, waayahay. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وهو الثوري عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم, أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي ثقة فقيه قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي من كيغ وإيصو درب طلاقي فرين كيغ فشددت علي waxaan korkeyga waxaan isku xiray thiyaabii dharkaygaan xirxirtay oon isku xiray uma ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebigaan u imid fa qaala waxa uu yidhi kam dallaqaki imisow kugu furay faqultu waxaan idhi thalaathan yanii dalqadii saddexaad waa sida riwaayada muslim tilmaamayso qaala wuxuu yidhi laysa lakii nafaqatun nafaqa malihid wactaddii fii beyti ibni camiki in adeerkaa gurigiisa ku cido tirso ibni ummi maktuumin fa innahu dariiru lbasar maxaa yeele waa nin araggiisu uu dhib ka haysto oo arag la indhoola ah tulqiina thiyaabaki dharkaagaad rideysaa cindahu agtiisaad ku dhigan kartaa oo dharkiibaad markaa yacni intaad iska khafiifisa agtiisa ilaa ma ku arkaaye fa idan qadat ciddatuki ciddadaada hadday dhammaatay faaadin fa aadiniinii isoo ogeysii mukhtasarun, marka xadiidku waa mukhtasar. Maxaa mushaahidka uu ka raba waxay tahay dalaaq in laysku soo diri karo. meeshuu xujada uga yahayna waxay tahay nebigu inuu qiray, dalqadii buu ii soo diray, nebigana waa u qiray, marka waa laysku soo diri karaa. Marka qasab maaha inuu la baashiro oo haweenta horteeda uu dalaaqa ka sheego shardi ma aha. wabihi qaala aqmaan, laakiin markuu hadduu haweenta furo markaati inuu u sameeyo yaa fiican, iyada lafteedana in la ogeysiiyo oo la wargeliyo. ilaa axkaama ka dhalanaysa waxaa naagta haddii iyadu ay weli isu haysato in la qabo oo waa horena la furay, idraaraa ku jira. nin kale guursa lahayd war uma hayso, haddii ninkii uu dhinto dhaxalkii waa laysku qabsanaa, ani waa lay qabay ay leedahay, cuqdaa imaa kartaxta. waana dhacdaa, dad waxaa jira saas intay naagaha u furaan aan u sheegaynin, oo qof ama labay waxay le hebelow ogow haddaan dhinto aniga naagtaas asaay iima qaadaysu leeyahay. hadhow marka ninkii waa dhimanaa mar dan buu sheegaa marka asaga, hadhow marka maxaa weliba haddii dhaxalka ninkaasi sabab uu ku soo geli karaa hadday jirto tuhuna imaa karaa. marka dadka inay dadka yacni maahan in furiinkii iyo lagu dhiba dadka ma fiicna. wabihi qaala, marka iyada in loo sheega dalaaqu waa ansaxa, laakiin iyada in la wargeliyo laan axkaamta dhinacay uga tacaluqdaa iyada lafteeda. wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu saciid, marka asbaabahaasa mararka qaar adeeg iyo wax keenayo meelaha qaarkood duwalka qaar dalaaqa markaati la-aan ama maxkamad haddaan warqad laga qaadanin maba ictibaarinayaan. waxyaabaha sababayana waxaasoo kalaa ka mid ah, dhow laysku qabsanayo. qofku markuu wax furayo inuu maxkamad aado, warqad qoro oo keema uu meeshaas ku furo oo markaas la ogaado, hadhow marka wax badan layskagama qabsanayo. wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu saciidin qaala xadathana cabdiraxmaan can sufyaana can mansuurin can mujaahidin can tamiimin mawla faatimata can faatimata naxwahu, yani xadiidkii horo kale naxwa xadiidii xadiidkii hore sufyaan, naxwa xadiidi sufyaan alawal kii hore. qaala baabu taawiili qawlihi caza wajalla, ama naxwa xadiidi abi bakrin. qaala baabu taawiili qawlihi caza wajalla, ilaahay qowlkiisa macnihiisa ayuu u baab yahay, yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak. halkan marka wuxuu baabaynaa waxay tahay ninku hadduu haweenta ku yidhaahdo anti calaya xaraamun, xarana iga tahay hadduu dhaho furiin miyaa maxay noqonay, masaladaas uu rabaa inuu ka hadlo. wabihi qaala akhbarana cabdullahi bni cabdisamad ibni caliyin ilmawsiliy, laakiin hadda isaga aayadda macnaheedu tarjamaa aayadday masalada kasoo baxeen. laakiin wahuwa saduuqun rawaa lahu nasaaiyu qaala xadathana makhladun, wahuwa makhlad bnu yaziid alqurashiyu alxaraaniyu saduuqun lahu awhaam can sufyaana wahuwa athawriyu can saalimin, wa saalim ibnu cajlaan alafdas thiqatun rumiya bilirjaa can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin qaala ataahu rajulun, nin ayaa u yimid ibnu cabaas faqaala, wuxuu yidhi innii jacaltu imra'atii, waxaan yeelay aniga haweenteyda calaya korkeyga xaraaman baan ka yeelay, haweenteyda korkeyga xaaraan inay ka tahan ka yeelay, yacni sidaasaan dhahay waay macnaha anti calaya xaraam. qaala, waxa uu yidhi kadabta, beenaad sheegtay, laysat calayka bixaraamin, laysat ma ahaanin hiya iyadu bixaraamin calayka, korkaaga mid xaaraanka ah ma aha iyadu. uma talaa haadihi alaaya buu akhriyay, yaa ayuha annabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak, calayka korkaaga waxaa ah aghladu lkafaarati, kafaara midda ugu adag ayaa korkaaga ah, cidqu raqabatin, addoon inaa xorayso. marka addoonkan la xoraynaayo marka da kafaaradii kafaaratulyamiinka waa ku jiraa, oo kafaaratulyamiinku dhinacna takhyiiray ka ahayd dhinacna tartiib. laa yuaakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bimaa caqadtum alaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba aw taxriiru raqaba. Meeshaas marka yacnii waxaa ku jirto, marka hore waxaa laga rabaa 10 miskiin inuu quudiyo, ama 10 miskiin uu dhar siiyo, ama uu addoon xoreeyo. Faman lam yajid, intaas qofkaan helin, fa siyaamu 3 ayyaam. Markaa tartiibay noqonay takyiirkan saddexda abu. Marka Ibnu Cabaas middii ugu adkayd oo addoon in la xoreeyo abuu ku laasimiyey, marka zajri ahaan aada min baabi zajri waaye, ee ma ahane iyadaad waxa ku waajibay ma ahan inay tan si mucayana ay middaan u tahay ma aha. Sidaasaana Ibnu Xajar uu baxthii ama u tilmaamay, oo wuxuu yidhi wakaanahu ashaara calayhi biraqabati lianahu carafa annahu muusirun, inuu haysto arkay, fa araada an yukafira bilaqladi min kafaarati lyamiin, meesha ugu adkeeda usoo qabtay, laa annahu tacayana calayhi cidqu raqabati, luqunta xoreynteeda maaha inay ku caynowday, wayadullu calayhi maa taqadama canhu min altasriixi bikafaarati lyamiin. Waxaana ku tusaaya warkii horeo kafaaratu lyamiinkii uu sheegay. Ayib, marka meeshaas calayka aqladu lkafaarati cidqu raqabatin waay. Marka haddii marka ninku oo haweentiisa yidhaahdo anti calaya xaraamun, maxay noqone? Khilaafkeeda aada u badan yahay. Qurdubina tafsiirkiisuu ku sheegay, aqwaashaas marka kuwa ugu mashhuursan, midda hore waxay tahay haddii uu yamiin in la fiiriyo wuxuu isagu ka wado naagtiisa, hadduu yidhaha anti calaya xaraamun, hadduu dhaar ka wadana waa dhaar, hadduu u tagana kafaaratulyamiin uu bixina, haddii uu dalaaq ka wadana waa dalaaq. Oo markaa yacnii haddii anti calaya xaraamun markuu leeyahay, hadduu inuu furo ka wado, lafdi kinaaye a waaye furin waa ku dhici karaa, laakiin bil kinaayatiba ugu dhacaa sariix ahaan maya. Waana sida Shaafici iyo Isxaaq ay qabaan, haddii uu dihaar niyeystana dihaaraa dhacayo, haddii uu yidhaah xaaraana iga tahay oo uu ka wado sida hooyaday oo kale, wuu dhacaasana wuxuu noqonaa dihaar. Ayib, sidaana marka waxaa laga wariyay Ibnu Mascuud iyo Ibnu Cumar. Ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin alxaraamu yamiinun, sideedaba waa dhaar, madkhalna furiin iyo dihaar kuma laha. Sidaas Awzaaci baa ku tegay, Abuubakar iyo Cumar iyo Caaishaana laga wariyey. Qowlka saddexaadna wuxuu yahay kafaaratu dihaar ayaa ku laasimayso. Ana anti calaya xaraamun, hadduu yidhaha dihaar waayo, kafaaratu dihaaraa laga rabaa. Axmedaa laga wariyey sidaas, Imaam Axmed iyo Saciid ibnu Jubayr. Ayib, qaaraa marka waxay yidhaahdeen hadduu dihaar ka wado iyo ama may ka wadaan. Madhabka afaraadna wuxuu leeyahay saddex dalqadaa dhacayso, xaaraana iga tahay haddii uu yidhaahdo saddex dalqadoodaa dhacayso. Saddexdaa dalqad marka Cali iyo Zayd ibnu Thaabit ayaa laga wariyey, wabihi qaala maalikun, Imaam Maaligaana saas ku tegiy. Madaahibtu marka saasay kala tahay oo fii hadihi lmasala. Ayib, midda marka madhabka Shaafici wixii uu ka wado waay, hadduu dhaar ka wadana waa dhaar, hadduu furiin ka wadana waa furiin, hadduu dihaar ka wadana waa dihaar. qaala baabu taawiili hadihi alaayati, aayaddan tafsiirkeeda, calaa wajhin aakhara, wej kale lagu fasiro aayadda tafsiirkeeda, tafsiir labaad macnaha. Wabi aayaddan marka haddan wuxuu ku saabsanaa haween. Ibnu Cabaas saas u deliishaday. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu can xajaajin can ibni jurayjin can cataa'in annahu samica cubayda bna cumayrin ayuu maqlay, qaala samictu caaishata, ayaan maqlay zawja nabiyi sal allahu alayhi wasalama ana nabiya sal allahu salama kaana yamkuthu cinda zaynaba, ayuu ku nagaanayay, wayashrabu cindahaa casalan, malab ayuu ka cabayay, fatawaasaytu aniga iyo xafsatu, aniga Xafso ayaa dardaarannay oo hoos ayaan u shawrnay, ayatunaa maa dakhala, ayatunaa dakhala, middeen uu usoo galo nebiga, calayha uu korkeeda usoo galo, nimaada waa iska zaa'ido, ayatunaa maa dakhala calayha nabiyu sal allahu alayhi wasalam, middeennii uu nebiga usoo galo, فلتقل ها ku tiraahdo innii ajidu minka waxaan kaa helayaa riixa makaafiira xabag yani urkeed ama carafteed ayaan kaa helaa. Fadakala calaa ixdaahumaa, middood ayuu usoo galay labadoodii Xafsa ama Caaisha miduu usoo galay. Faqaalat, waxay tidhi daalika lahu, kaagaas bay ku tidhi isaga. Faqaala, wuxuu yidhi nebiga, bal sharibtu casalan, malab ayaan cabay, cinda Zaynab ayaan ka cabay, Zaynab agteeda. Wa qaala, waxa uu yidhi lan acuuda lahu, mana u noqonaayo. Fanazala, waxaa soo degay markii, yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala llahu lak, yani sababka yani dhaarta keenay, sababka taxriimka keenay waa malab, malabkaasuu ka dhaartay, mar dambe u laaban maayo. Ayib, in tatuuba ila llaahi licaaishata yacnii wa xafsatu, caaisha iyo xafsa. Waid asara nabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiian liqowlihi bal sharibtu casalan, warkan iyagoo marka u siraystay mar dambe ma yeelaayo, iyagiina marka yani mana awaatii marka ay sheegeen. ayib, liqowlihi bal sharibtu casalan kulluhu fii xadiii caaa, dhammaan qisadan oo dhan xadiidka caaa ayuu ku jiraa. marka tafsiirka labaadee aayadda waa maxay? waxa uu nebigu iska xarimaayo waa oo naftiisa uu ka xarimayo waa malabkaas. ayib, qaala baabu ilxaqii biahliki, ehelkaaga haleel, yacni xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay. walaa yuriidu alaaqa, furiinna uusan rabin, intuu yidhaa gurigiinni aad, furiinna uusan ka wadin. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu xaatim bni nucaymi misiisiyu waayo qaala xadaana muxamed bnu makii bni ciisa qaala xadaana cabdullaahi qaala xadaana yuunus can izuhriyi can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalikin qaala samictu kacb bna maalikin yuxadiu xadiiahu, isagoo ka sheekaynayo xiina takhallafa can rasuulillahi sal lay slam, markuu nebiga ka haray fii qaswati tabuuk, wa qaala fiihi, wuxuu yidhi faidaa rasuulu rasuulillahi sal lay slam, waaba iyadoo mid uu nebigu soo diray yatiinii uu ii imaanayo. fa qaala, wuxuu yidhi ina rasuula llahi sal lay slama nebiga. uma dakara alxadiid, marka xadiidkana wuu soo wadaa matniga. qaala wa akhbarana sulaymaan bnu daawuuda qaala akhbarana bnu wahbin can yuunusa qaala bnu shihaab akhbaranii cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik. hadda marka yaa ka warinaya ibnu awal yaa ka warinaya ibnu shihaab yuunus, riwaayadan waa mid iyadana yuunus. tii hore marka cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik, kanna waa sidoo kale, labadaba isleeyihin marka ana cabdallaahi bna kacb bni maalikin, kii hore toos cabdullaahi bn cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacab, awowgiisuu toos uga warinaya. midkaanna marka cabdiraxmaan wuxuu yidhi ana cabdallaahi bna kacb bni maalikin qaala. cabdullaahi ayaa kacab ka warinaya markaan, khilaafka intaas waa labadan riwaaya marka. qaala samictu kacba bna maalikin yuxadiu xadiiahu, isagoo ka sheekaynaya xadiidkiisii xiina takhallafa can rasuulillahi sal lay slam, markuu nebiga ka haray fii qaswati tabuuk, wa saaqa qisatahu, qisadiisuu kaxeeyey. wa qaala, wuxuu yidhi idaa rasuulu rasuulillahi sal lay slam yatiinii, waa isagoo ii imaanayo. fa qaala ina rasuula llahi sal lay slam yaamuruka, wuxuu ku farayaa an tactazila imra'ataka, haweentaada inaa ka dheeraato. faqultu, waxaan yidhi udalliquhaa am maada, ma furayaa mise maxay? qaala laa, bal ictazilhaa, ka dheeraaw, falaa taqrabhaa, u dhowaanin. faqultu limra'atii, waxaan ku yidhi ilxaqii biahliki, ehelkaaga haleel oo aad. fakuunii cindahum, agtooda ahaaw, xataa yaqdi allahu caza wajalla fii hada alamri, ilaa ilaahay arrinkan uu ka soo xukumayo. tanaa marka waxay ku tusay inuunan dalaaq u jeedin, gurigiina iska tag. وبه قال أخبرنا محمد بن جبلة ومحمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم سدح ذي لقد توبت أقبلي وامد كمده يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي يؤدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم حوذ فريا أن تعتزلوا نساءكم وينك إننا كديراتان فقلت للرسول وحنكوير أضلق امرأتي أم ماذا أفعل مفورا مثل محان سمية قال لا بل تعتزلها فلا تقربها ودوان فقلت لامرأتي وحنكوير إلحقي بأهلك فكوني فيهم فلحقت بهم وأهلين فلحقت بهم وإهلين وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل وأيضا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أضلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها هو دواني وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك أدري فقلت لامرأتي وحنكويري إلحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فالروايات كان عقيل إسحاق بن راشد يونس وإسليه خالفهم سدح ذا سحا خلافي معقل بن عبيد الله وبه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري الزهري سند كوضب لحاضوة قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب أول أبيه سو كورنا مرنا سا كورنا هذا لكن أووغي بو كورنا الرواية مركا محل الخلاف ماشا سو قال سمعت أبي كعبا كم غلي يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم ما جين إن كديراتان فقلت للرسول وحنكويري أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا بل تعتزلها وكديرانه ولا تقربها ودوان فقلت لامرأتي وحنكوير الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم وأهل يا شيمر خالفه معمر اسم خلافي وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور عن معمر عن الزهري رواية معمر مركوات عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه مركفير أو خلافة زوري وعكور عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك طيب معمر سين أو خلافة تي دم بهد تي هران أو خلاف سين طبعا قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم مذو صدري النبي حقي صلى الله عليه وسلم صدري قد أتاني وإيمت فقال وحبير اعتزل امرأتك وانت هذا كديرا فقلت أضلقها قال لا ولكن لا تقربها هودوان ولم يذكر فيه الحقي بأهلكين مشيئين ابن جريج نواخلا في اللفتيس عند البخاري ومسلم وحبير عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب خلاف كسدحات مركم حولنا قونا لبضا بنين كوريين عبيد الله يا عبد الله لبضا وإلم كعب قال الدار قطني وحديث ابن جريج عندي أصح ولا يضره من خالفه كان لفتي سعوتسا روايات كورينا يسحيه طيب قال باب طلاق العبد أدونك فرين كيس أي بابيه أدونك سيوح فرها يعني ما لبوا كفرا سدح ميوليه أساقا قاسي ذيما طيب صحابة مركة أبو بكر يعني عثمان يا حلقها يا أدونك إنه لبط دلقت كفرا وإساقا لبوا يقبائيني ساهوين تمت سدحات ماله nus ma la hal iyo bar lagama dhigi karo, dalqad barkeed ma jiro, barku waa iska dhammaystirma marka labuu leeyahay. Marka dalaaqa la joogan ayaa la fiirinaya naagta iyo ninka, dalaaqa marka laga hadlayo ninkaa la fiirinaya. Macnaha tusaale taas, marka haddii nin addoona naag xora uu qabo mathalan, furiinkiisu meeqa dalqaduu ku qabaa? Labuu ku qabaa, ninka waa wax la fiirinaya. Nin xor ah haddii uu naag addoona uu qabana, saddex unbuu ku qabaa. Dalaaqu mar walba ninkuu raacaa. Ayib, wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala samictu yaxyaa qaala xadaanaa caliy bnu lmubaarak qaala xadaanaa yaxya bnu abi kahiirin can cumara bni mucatibin wahuwa almadaniyu daciifun ana abaa xasanin mawla bani nawfal waa maqbuul iska fii cidaadi lmajhuuliin uu ku jira akhbarahu qaala kuntu ana wamra'atii aniga iyo waxaan ahayn xaaskayga mamluukeyni laba addoon fadallaqtuhaa tadliiqatayni laba dalqadaan ku furay uma uctiqnaa waana la xoreeyey jamiican labadeennada fasaltu bna cabbaasin baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi in raajactahaa haddaad ceshato yani haddaad ku laabata macnaha kaanat cindaka calaa waaxidatin agtaada waxay ku ahaanaysaa hal qadaa bidalika rasuulu llahi sal alla wasalam nebigaasaa xukumay buu yidhi laakiin xadiidku waa daciifo abu daawuud wuxuu yidhi abulxasan macruufun walaysa alcamalu calaa hada alxadiid camalku marka xadiidkan uma ku socdo addoonku saddex dalqadood ma leesay bayhaqi ibnu lmadiini wuxuu ka wariyey anahu su'ila can cumara bni mucatib faqaala majhuulun lam yarwi canhu gayru yaxyaa imaam axmedna waa ka istaagay bayhaqi marka wuxuu yidhi wacaamatu lfuqahaai calaa khilaafi maa rawaahu walow kaana thaabitan qulnaa bihi ilaa annaa laa nuhbitu xadiidan yarwiihi man tujhalu cadaalatu xadiidkan hadduu sugnaa lahay isagaan qaada lahayn yihi laakiin ma sugi karno xugun kuma sugi karno xadiid raawigiisu uu majhuul yahay oo cadaaladiisii baan la ogeyn. ayib, khaalafahu macmarun, macmar baa khilaaf, macmar markii uu khilaafaya wuxuu khilaafaya cali bnu lmubaarak qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdulrazaaq qaala akhbaranaa macmarun can yaxya bni abi kahiirin can cumara bni mucatibin can ilxasan mawla bani nawfal sidaasuu yidhi marka can ilxasan abilxasan waay marka wuxuu leeyahay hoos kadaa fi nusakhi kulliha nusqooyinkao dhan can ilxasanaa taalla wahuwa khata'un wakutiba fi xaashiyati taa waxaa lagu qoray huwa abulxasan kamaa waqaca fi riwaayati saabiqati qaala fi taqriibi mawla bani nawfal sawaabuhu abulxasan wayati fi lkuna ayuu yidhi waqaala fi laطraafina alxasanu ayuu yidhi inamaa waqaca cinda annasaa'iyi waxdahu fasahwu fi dalika ima min annasaa'iyi wa ima min shaykhihi muxamed ibni raafic wallahu aclam ama nasaa'iya sahwiya ama muxamed ibnu raafic marka atraafka hadda waxaan lagu sheegaya maxay ku tusee yacni can ilxasan inay ku dhacday sidaan yani can ilxasan waa yani sidaan waa u jirtaa wahamkaas marka xasan abulxasan meeshii la rabayaa xasan yidhi imaa nasaa'i buu yidhi ama wa imaa sheekhiisa ayib mizi isaga tuxfaha wuxuu ku yidhi maa xakaahu abu daawuuda can axmed bni xambalin wama bacdahu fii riwaayati abi ayib alushnaaniy wagayrihi walam yadkurhu abulqaasim abulqaasim waxa waaye ibnu casaakir wa kaana fiihi waxaa ku jiray can ilxasani naxwuhu kadaa qaala can macmar kan waa marka ونسبة الوهم في ذلك إلى معمر أو عبد الرزاق الراوي عن معمر غير مستقيم معمر إن لو تيري مستقيم قال أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية وغير واحد قد رووه عن عبد الرزاق عن معمر فقالوا عن أبي الحسن معمر ما أهم جديده cala sawaabi wainamaa waqaca cinda annasaa'iyi waxdahu can ilxasan fasahwu fi dalika ima min annasaa'iyi waima min shaykhihi muxamed bni raafic. ayib, meeshaa marka waa kaas. qaala su'ila bnu cabaasin baa la su'aalay can cabdin dallaqa imra'atahu tadliiqatayni kufri uma cataqaa ayatazawajuhaa qaala nacam qiila can man yaa ka haysaa qaala aftaa bidalika rasuulu llahi sal lau slam nebigaa fadwooday buu yihi. qaala cabdulrazaaq qaala bnu lmubaarak limacmarin alxasanu haada man huwa. ibnu lmubaarak marka macmaru wuxuu ku yidhi xasankaani waa man huwa, laqad xamala sakhratan cadiima, dhagax weyn uu xambaarsaday ninkan, yani mushkilo uunan ka bixi karin uu galay waay, macnaa xadiidkaa daciif. laqad xamala sakhratan cadiimatan, uu xambaartay yani ma xamili karo waay, yani xadiidkan isagoo kale yani ma xamili karo in saas lagu qaato. ayib, marka saxaabada unbaa laga qaadanaa marka fatwada saxaabadaas oo iyaga addoonku inuu laba dalqad leeyahay unbaa xoog badan, ama axaadiidsan ma ansixin. qaala baabun mataa yaqacu dalaaqu sabiyi, cunuga yarka dalaaqiisa goormuu dhacaa, ilmaha yar dalaaqiisu goormay dhacaysa ay dhacaan. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن صائب قال حدثني أبناء قريظة شيئا أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال له بندقي يوم قريظة مالنت قريظة فمن كان محتلما قفك كان جارأه واحتلامي aw nabatat caanatuhu, ama tintiisa hoose ay soo dhalatay, qutila waa la dilayo oo muqaatilaa loo arkaayay, nin dagaalami karo ayaa loo arkaayay. waman lam yakun muxtaliman aw nabatat caanatuhu, aynan dhalanin, turika waa laga tegayay. mara cunuga sabiga ah goormaa dalaaqiisu ansaxa markuu qaan gaaro, muhiimku intaas wey. qaangaaridda marka maxaa calaamad u ah ixtilaam? 15 inuu gaaro. gabar hadday tahay in dhiig uur xeebahaas tinta hoose marka iyada calaamad qaangaar ma laga dhigi karaa? gaaladay u tahu leeyahay alimaamu shaafici, gaalada ayay calaamad qaangaar u tahay, ama laakiin muslimiinta maya, sababta wuxuu leeyahay isaga qofka muslimka haddii la su-aalo meeqasanaa jirtaa, runuu sheegaa waa la qaadan karaa warkiisa. ixtilaam ma yacni wax makaa yimaadeen haabuu dhaha waana la rumaysanaa warkiisa, laakiin gaalka haddii la rabo in la ogaado inuu qaan gaaray iyo in kale, asaga khabarkiisa laguma kalsoonaa karo, ille waa gaal mugta ma qaan gaartay ha hadduu dhaho ama maya uu dhaho ma lagu kalsoonaan karo. maadaama aan lagu kalsoonaan karin isaga, waxaa loo sameeyey calaamad daahir ah. calaamada keliya la ogaan karana waxay tahay wax kale waa inuu isaga sheego, laakiin tinta hoose calaamad daahira waa, isagay calaamad u gaalkay calaamad u tahay uu yidhi marka, laakiin qofka muslimka maya, isaga qofka muslimka 15 aan gaaray waqtigaasa yaa la ii sheegay inaan dhashay, hadduu yidhi waa laga aqbalaa. maxalu shaahidka marka markuu qaan gaaro unba wax furi karaa ilmaha yaryar, guurkiisana see noqonaa marka, wuu guursa karaa oo waa aabbihiis ama weliga qofka u ahaa u guuri karo, isagaa u aqbalaayo, aabbihiisa u aqbalaayo. ilmaha yaryar marka isagoo yaron qaan gaarin waa loo guuri karaa waalidka ama qofka weliga u ahaa u aqbalaayo nikaax, ee markaas loo guurinaana inay maslax ugu jirto waa iska dhici kartaa. laakiin mar haddii guurkaasi uu ku dhacay, furiin ma geli karaa? may ma geli karo furiin. furiinku wuxuu u baahan yahay tasaruf, mana loo furi karaa isaga dabcan. waxay noqonaya marka inuu qaan gaaro, haddii laga furso waayo ee wax kale loo baahdo, ama asbaabtii khiyaarkii haweentu ay fasakha iyo waxaa ku yeelan lahayd, iyana haddii la gaaro iyana dabcan taas qaaday ama waxunbaa qorayaan, laakiin isaga marna ma ka ansaxaayo furin. hadda intaasna waa inta uu ka rabo isaga. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu mansuur qaala xadathanaa sufyaanu wa ibnu cuyayna عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال كنت يوم حكم مركي لغا حاكم دغي سعد سعد في بني قريظة شأني ود لوغا حاكم دغي غلاما يعني كهان هابو غلاما ايانها كنت وحان اها يوم حكم سعد مركي سعد حاكم لغا يالي في بني قريظة في شأن بني قريظة غلاما ايانها ويل فشكوا في شأني جاي كشكيان إن وي أن قان قارئ إن كلا فلم يجدوني مأينا إجهل طيب أنبت إن أنا مرك دليي أو يعني تمه هوس إن إيسو دشان مأينا إجهل فاستبقيت ولا إسك كي دافي ولا باقي يعني فها أنا ذا بين أظهركم وكان إذن كل حجر وبيه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ببندقي هو ابن 14 وهو ابن 14 سنة أفريت من جيرة سوا فلم يجيزه نبي ما أقلان إنه دقال كقاله وإلمير أن لا يصف وعرضه يوم الخندق ببندقي وهو ابن 15 شان يطمن سنة أسوه جرف أجازه هو قلاضي مركا عمر بن عبد العزيز الله شاقي نافع أشاقي بسوائر مركا واحدك كالسوعة يقفك وين إلمها ننكي مركا شان يطمن قارنا قف وينو كالوحو سيجيري شان يطمن دوك يري هين إلمها وحل سيال سيجيري ساقي مركا الكاسو قد اكتمر شان يطمن كمركا قفك وكوكان قاره marka nusuusta la fiiriyo dadan oo kale ee marka hadii uu ku qaan gaaro dagaal gelidiisa maxaa laga fiirinaa ka awood dagaalku asaga wuxuu u baahan yahay oo qofkaas oo daqan gaar abuunan dagaalami karin mararka qaar tabar darri iyo jirre iyo darteed hadii marka 15 uu gaaro xoogna uu leeyahay oo qof yani dagaalkii iyo adkaysigiisi iyo leh wa yani wal ogolaana marka ilma yar yarna dama laga dhigaayo laakiin haddaad qof walba marka weynaantooda wax u garan karo unbay noqoneen umumkan hadda gaalada galbeedka iyaga 18 u qoran 18 qofkii marka ciidan waa ku galaa wax 18 ka yar jariimo waa ay leeyihiin jariimadaas marka maxaa lagu dhisay iyaga fikirkooda lagu dhisay ma la dhihin dadka kale lama weydiinin adinka qofku ma qow mature ku noqdaa ama uu qaangaar ku noqdaa lama dhihin dadka kale ayaga qaanuunki sameeyay dadkay ku xukumaayaan marka dunyadan xurnima ka jirtana waa lagu leeyahay qofkan wixiisa in loo daayo waa waxa dadkan ayaga maskax iyo aqli waa leeyihiin adiga ruuxan aad wax ku ansixisana waa leeyihiin ayaga laftooda xataa hadii cadaalad jirtana iska dhaaftay waxay leeyihiin marka xadiidtan oo kale markay soo qaataan 15 jir in askar loo qoro ma banaana kane islaamku waxaanu qabaa kanuu qabaa ee qof kaleba wuxuu ku dhihi karaa 20 jir lagu qaangaaraa hadduu qof dhaho ka war oo uu dembi ka dhigatan iyaga laftooda marka yaa wax badan ka soo qaldayaa iska bedelaya dhexdooda waqti iyaga laftooda qofka 20 markuu gaaro meelaha qaar oo coday karaa jirteen 18 haddana loo soo dejiyey iyaga laftoodan waxaan bedbedelayay marka inay dadkii dembi uga dhigaan oo ay keyrkood ku qabsadaan hadday tahay waa ka xoog badanahay baab waaye laakiin caqli ma ahan taas halkan ishkaala ku jiro waxay tahay hadduu uxudna 14 jir ahay khandaqna 15 jir oo ahay say ku dhici kartaa uxud sanadkii 3aad ee ahayd khandaqna sanadkii 5aad haduu sanadkii 3aad 14 jiray sanadkii 5aad meeqo jiraa 16 inuu jiro say 16 inuu jiro halaleey marka uxud 3 yani sanadkii 3aad 14 jirnimadiisu markaas uu galay 14 markaan khandaqna 15 jirnimada waa ka sii bixi raba meesha marka sanada ka soo baxay fasal loo jamcina dadka qaar marka wixii isaga caqligiisu uu fahmi waayo ma jiro dhahan ama waxaa laga yaabaa inuu ku ceebeeyo xadiidta culee xadiidta waa iska hor imaane bal waxaan fiiri hadda uxudna sanadii saddexaaday dhacday uu ku leeyahay khandaq sanadkii shanaad 14 uu jiray sanadkii saddexaad sanadkii shanaad 15 uu jiraa waxaas maa la qaadan karaa ee dadka qaar dhahay haddii marka aad u saa u fahamsan tahay wax u laabanayo 14 waa u bilaabatay 15 waa ka sii bixi rabaa bilihii dambe uu ku jiraa qofkaa 16 waa waxba ugamaba dhinna soo ma baabu man laa yaqacu talaaquhu furiinkiisa qofka uunan dhacaynin min alaswaaji oo yani dadka nimanka wax qabo aswaajta ah kuwa dalaaqooda uunan dhacaynin wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa xumaad bnu salamata can xamaadin ibn abi sulaymaan can ibraahima ayib can ibraahima can ilaswad ibraahim اnakhaci can اlaswad can caaishata can اnabiy sal اllaه slam qaala rufica اlqalamu can ثalaaثati can اnnaa'imi xata yastayqida qofku hurdaa ilaa uu ka tooso qof jiifo marka oo calowsaadaayo dheelalawsan haddii uu yidhaahdo haweentiisa uu furo xaaskiisii uu furo isagoo is ogeynoo hurdaayo ma ka furmayso ayib rufica alqalamu waa qalamu takliifka haddiiba mukallaf uunan ahayn kan marka isaga waa inaan marka uunan ka dhacaynin kan ilaa takliifka cilmigaa lagu xiray ninkaana cilmiga waa ka maqan yahay markaas wa cani sagiiri xataa yakbar midka yarkaa ilaa uu ka weynaado aan gaaro wa cani lmajnuuni midka waalan xataa yacqila ilaa wax ka garto ou yufiiqa ama uu miirsado ninka majnuunka isagana furiin kama ansaxayo baabu man dallaqa fii nafsihi qofkii nafsadiisa dhexdeeda wax ku furo yacni nafsadiisa dhexdeeda waxaa laga wadaa waxba kama soo bixin afkiisa laakiin qalbiga wuxuu ku sheekaystay inuu naagtii furay ayuu ku sheekaystay ama inuu furo hadalna afkiisa kama soo bixin waa xadiidu nafsi wax ma ku furmaayaan xadiidu nafsiga taasuu rabaa inuu ka hadlo wabihi qaala akhbaranaa ibraahim ibnu alxasan wa cabdiraxmaan ibnu moxamed ibni salaam qaala xadaanaa xajaaj ibnu moxamed can ibni jurayjin can caaa can abi hurayrata anna yacni nabiya sal alla slam ujeeda sala allahu calayhi wasalama qaala cabdiraxmaan waxa uu yidhi can rasuulillahi sal alla slam abu hurayra anna kana can cabdiraxmaanna can ayuu ku wariyay ayuu yidhi qaala ina allaha tacaalaa alle yani ibraahim ibnu alxasan can abi hurayrata anna nabiya ayuu yidhi cabdiraxmaan ibnu moxamedna can rasuulillaahi labada lafdiyo saa u kala saaray labadiisa sheekh sidau uga kala maqlay qaala ina allaha tacaalaa alle tajaawaza can ummatii ummaddayda wuxuu ka dhaafay xaggeeda kulla shay-in shay kasta oo xadaثat bihi anfusahaa nafaheeda ay kula sheekaysatay maa lam takallam bihi haddaynan ku hadlin ow tacmal ama aynan ku camal falin ficil aynan la imaanin wax allaale wixii qalbiga khaadiro kaaga soo dhacdaydan ku hadlin ama aadan ku camal falin ma lagu qabanayo xadiidkan marka mas'alo caqiide ku tacalluqdana waa loo deliishadaayo maa lam takallamtaas waxaa laga qaatay xadiidu nafsi laysa kalaaman qofka markuu nafsadiisa adiga qalbiga aada iskala sheekaysanayso ma hadlin hadal ma la dhaho ashaaciradana maxay ku caan baxeen marka kalaamka laga hadlayo alkalaamu nafsiyi waxay leeyihiin ilaahay kalaamkiisu waa nafsi wax uu nafsada ku dhex jiro oo aan la maqlaynin oo aan soo baxaynin waayay leeyihiin cid maqashayna kalaam alla ma lahani maxay maxaa yacni qur-aankan iyo maxay yihiin cibaaro iyo waxbay marka cabirayaan ayib ama xikaaya iyo hadba say dhahaan calaa kulli wajhu dalaaladuna waxay tahay iyaga xadiidka uu ku radinayo waxaa la yidhi ilaahay wuxuu ummaddayda ka dhaafay waxay nafsadeeda ugu sheekaysay maa lam takallam haddaysan hadlin markii hore ma hadlin marka hadal ma jirin inta aad nafsadaada iskala sheekaysanaysa dhexdeeda waa hadlay ma la dhahayo qofkaas. salaada markaad dukanaysid adaadna qalbiga ka sheekaysato makaa burayo, salaada makaa burayso. laakiin haddaad hebelow waxaasi sii dhaada waa burayso maaha. markaana maxaana salaada buritaankeeda lagu xiray kalaam. kalaamku marka wuxuu xasilaa marka la hadlo. haddii marka ilaahay waa hadlaa la yidhiyo kalaam loo nisbeeyey wax la maqlaayo waay marka maa. ee wax u nafsad ku jira hadday tahay kalaam maba la dhahayo. walidaalika yani nuxaada istilaaxooda laftooda kalaam markay macnaynayaan lafdun ay ka bilaabayaan, lafdun dhawaaqayba kow ka bilaabayaan. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وعيكو وسواسي وحدثت به أي كرشة كيست أنفسها نفهيد ما لم تعمل لدينا عمل فلن أو تكلم به أمينا هدلن. haddii marka qowl qalbi loo nisbeynaayana waa in la qaydaa mar walba. qur-aanku marka wayaquuluuna fii anfusihim, wayaquuluuna fii anfusihim waa la qaydaa feeri. laakiin haddii la yidhaah wayaquuluuna ama waqaala la yidhaah waa hadlay un baa laga fahmaa. wabihi qaala akhbaranii muusa bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa xuseynu iljucfiyu can zaa'idata can shaybaana can qataadata can zuraarata bni awfa عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.